Miasta, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policja prosi mieszkańców Gdańska i turystów o pomoc. Trwają poszukiwania sprawcy, który oblał kobietę żrącą substancją. Kilka tysięcy świń zabito już w gospodarstwie koło Orli na Podlasiu. Powodem jest wykrycie wirusa ASF. Kierowcy zapłacą duże, wyższe mandaty za brak wiedzy o tym, którym pasem można jeździć. Tak będzie w Belgii. Policja szuka mężczyzny, który rano przy ulicy Matuszewskiego w Gdańsku oblał kobietę żrącą substancją. 45-latka z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Pomocy udzielił jej świadek zajścia, który zaalarmował także lekarzy i policjantów. O szczegółach mówi nam Karina Kamińska z Komendy Miejskiej. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Na miejscu pracował również technik kryminalistyki oraz policjant sekcji chemicznej. Laboratorium kryminalistycznego zabezpieczyliśmy substancję, którą została oblana kobieta. Ona została z oparzeniami przewieziona do szpitala i tam przebywa pod opieką lekarzy. Policjanci kryminalni skupili się teraz na tym, żeby jak najszybciej ustalić tożsamość sprawcy tego przestępstwa oraz go zatrzymać. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta została oblana kwasem solnym. Śledczy nie ujawniają, czy napastnik znał swoją ofiarę i czy w związku z tym mógł mieć konkretny motyw. Policjanci proszą ewentualnych świadków zdarzenia o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Każdy, kto widział dziwnie zachowującą się osobę w okolicy ulicy Matuszewskiego albo był świadkiem tego ataku, może zadzwonić pod numer 112. Gwarantowana jest całkowita anonimowość. Ponad 5 tysięcy świń jest zabijanych w gospodarstwie koło Orli na Podlasiu. Trwa likwidacja hodowli pod nadzorem lekarza weterynarii. Kilka dni temu wykryto tam trzecie i największe w Polsce w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń. Wybijane są wszystkie zwierzęta, i chore, i zdrowe, mówi wojewódzki lekarz weterynarii Henryk Grabowski. Zostało do uboju jeszcze około 2000 sztuk. To są tuczniki, przyjdą szybciej, bo najgorzej było z wasiorami. Zabijamy prądem. Wciąż nie wiadomo, jak wirus ASF dostał się do gospodarstwa. Sprawdzane są również te okoliczne. Wprowadzono obszar zagrożony o promieniu 7 kilometrów. W ubiegłym roku w Polsce potwierdzono 109 ognisk ASF w stadach trzody chlewnej. W Belgii mocno w górę idą mandaty. Trzeba będzie zapłacić 3 razy więcej niż do tej pory. A chodzi o kierowców, którzy jeżdżą lewym pasem ruchu i tych, którzy nie wiedzą o zakazie poruszania się po pasie awaryjnym na autostradzie czy drodze ekspresowej. Relacja Beaty Płomeckiej. Obecnie jazda pasem awaryjnym jest traktowana jako wykroczenie pierwszego stopnia, za które grozi mandat w wysokości 58 euro. Od lipca będzie to wykroczenie trzeciego stopnia, stwarzające bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I kierowcy złapani na jeździe poboczem będą musieli zapłacić 174 euro. Wzrosną też mandaty za nieuzasadnioną jazdę lewym pasem ruchu. 116 euro tyle będzie wynosić mandat dla kierowców, którzy po wykonaniu manewru wyprzedzania nie zjadą na prawy pas. Ponadto w przyszłości policja będzie wykorzystywała nagrania ze specjalnych kamer monitorujących do karania kierowców za nieprzepisowe manewry, blokowanie skrzyżowań, nieprawidłowe zawracanie, skręcanie z niewłaściwego pasa czy jazdy pod prąd. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w serwisie teraz jeszcze o nowej atrakcji dla turystów. Ci, którzy dotrą do Poznania już od połowy tego miesiąca, będą mogli pojechać dookoła miasta pociągiem prowadzonym przez parowóz. Do Złotnik będzie można jechać w zabytkowych wagonach retro. Skład będzie kursował w każde sobotnie południe do połowy września. Ceny biletów nie są jeszcze znane. Nowa atrakcja, organizuje ją parowozownia Wolsztyn, która ma około 30 unikatowych lokomotyw, w tym piękną Helenę. Parowóz z 1937 roku. Te informacje kończą serwis Trójki. Kolejny o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora burze z gradem zapowiadają synoptycy na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Łódzkiem. W tych województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia. W nocy na południu może popadać i zagrzmieć. Na zachodzie na termometrach nawet 18 stopni, przeważnie jednak od 16 do 13. Chłodniej na północnym wschodzie, tam 8-10. A jutro fala upałów. W Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu 30 stopni, w Warszawie, Katowicach 27, w Lublinie i Przemyślu tam trochę chłodniej. 25. Dużo słońca, tylko w górach, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny może padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Teraz 20 razy więcej punktów za zakup 100 torebek czarnej herbaty Lipton po 13,99 lub ręcznika papierowego Mola Giga XXL po 8,99. Dowiedz się więcej na www.kaufland.pl/urodziny. Kaufland. Na dobry tydzień. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. A dzisiaj sklepy zamknięte. Niedziela niehandlowa. Ale nie martw się. Na euro.com.pl możesz zamówić wszystko, co chcesz, korzystając z naszej super oferty i najnowszych promocji. Wejdź na stronę, zamów sprzęt, a my go dowieziemy do wybranego przez Ciebie sklepu euro. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Kraków, 10 czerwca. Homilia wygłoszona w czasie mszy świętej na Błoniach. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak objawił święty Stanisław i błogosławiony Maksymilian Kolbe. Musicie być mocni mocą miłości tej, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, tej miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, tej miłości, która nigdy nie ustaje. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem, na naszym etapie dziejów dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym, dialog zbawienia. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Trójka. Program trzeci. I 10 minut po 17. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Trzecia strona medalu. Witamy, dzień dobry, Michał Olszański i Jan Kałucki. Zapraszamy Państwa na gorące wydanie TSM-u, bo w czasie audycji nasi młodzi piłkarze zagrają w Mistrzostwach Świata do lat 20 z Włochami. To 1/8 finału. Na stadionie w Gdyni jest nasz wysłannik Tomasz Kowalczyk. Z kolei nasi siatkarze zagrają w Katowicach z Brazylią. Już grają w meczu Ligi Narodów. Już grają, tam jest Kuba Niziński. Emocje zatem gwarantowane. No i będzie dużo piłki. W końcu wczoraj poznaliśmy zwycięzcę Ligi Mistrzów. W Madrycie Liverpool wygrał z Tottenhamem 2-0. Decydującego gola Origi strzelił w 86. minucie. Tak zareagował hiszpański komentator. I wtedy już było jasne, że FC Liverpool is the best. Ciekawe, jak sobie poradzi nasza reprezentacja, kadra A, czy ona też będzie the best, bo szykuje się do piątkowego meczu w Skopie, tam starcie z Macedonią Północną. Nowy bramkarz Rafał Gikiewicz już myśli o Izraelu. Dwie misje, Macedonia i Izrael, więc dwie bitwy i potrzebujemy 6 punktów. Mecz z Izraelem 10 czerwca w poniedziałek na PGE Narodowym. Skąd ta dziewczyna ma tak mocne nerwy? Po dobrej grze i taktycznym majstersztyku Iga Świątek zagra o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Bardzo mi się podobało. Mam mało naprawdę turniejów, więc tak mi się podoba. Ostatni raz to chyba na Wimbledonie. Jestem bardzo zadowolona tak z całego meczu. I oby jej się podobało także jutro o 11:00 mecz z Simoną Halep. No ciekawe, czy będzie niespodzianka. Sensacja natomiast była w zawodowym boksie. Brytyjczyk Anthony Joshua przegrał z Amerykaninem Andy Ruizem 4 mistrzowskie pasy i to w Nowym Jorku. The new heavyweight Andy Destroyer Ruiz Jr. To Michael Buffer, prawda? Tak. Jedyny, niepowtarzalny, ale walka była fantastyczna. W 7 rundzie Joshua był na tyle nieprzytomny, że nie mógł kontynuować. O tym w korespondencji Jana Pachlowskiego. Ale boks to nie tylko panowie. Karolina Kowalkiewicz marzy o tym, by tak jak Ruiz wygrać sobotnią walkę w Chicago. Ostatnio przegrała. Nic mi się nie stało w tej walce, nie miałam żadnej kontuzji, więc jak najszybciej chciałam wsiąść na konia i pokazać, że niestety to był po prostu taki niefortunny wypadek i chcę teraz zrobić swoje i wygrać kolejny pojedynek. Ale nie wszystkie panie palą się do boksu, no to mamy propozycję. Na wszystkich kontynentach tego samego dnia, niemalże o tej samej godzinie spotykają się kobiety po to, żeby z sobą spędzić 4 godziny. 2 godziny to jest nauka golfa, a 2 pozostałe to spędzenie czasu towarzysko. I ciekawe, co jest bardziej przyjemne. Czy te 2 godziny golfa, czy 2 godziny takich damskich ploteczek. Dziś zakończył się kolarski Giro d'Italia. Po 18:00 Henryk Sytner podsumuje start Rafała Majki i powie nam, bo to w tej chwili dosłownie kilka minut temu zakończył się ostatni etap jazda indywidualna na czas. Ale nie zapominamy o miłośnikach MTB. Dla wielu taki rower to marzenie. Myślę, że taki rower, którym zawodnicy startują z czołówki Mistrzostw Świata, jest to koszt około 40-50 tysięcy złotych. Zaczniemy jednak od piłki nożnej. Tam też sumy są bardzo imponujące. Naszym gościem będzie Michał Czechowicz z tygodnika Piłka Nożna. Teraz już jednak Mateusz Fusiarz i najważniejsze informacje. A zaczynamy od znakomitych sukcesów polskich wioślarzy. W Lucernie biało-czerwoni zdobyli 4 medale, a najlepiej, bo na złoto spisała się dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Ponadto Polacy zgarnęli jeszcze 2 srebra i brąz. Bez medalu niestety w Final Four piłkarzy ręcznych zakończyło PGE Vive Kielce. Wczoraj Mistrzowie Polski przegrali z Wesprem, a dzisiaj z Barceloną. Dość zdecydowanie 35-40. Za mniej więcej kwadrans mecz Polaków na Mistrzostwach Świata U20 w Gdyni zagrają z Włochami, a o takim spotkaniu marzy trener Jacek Magiera. Będzie to świetny mecz. Zobaczymy mnóstwo świetnych zagrań, dobrych piłkarzy i będziemy się po meczu cieszyć. Jeżeli chodzi o nas, o reprezentację Polski, muszę powiedzieć, że każdy kolejny dzień na tych mistrzostwach pokazuje, że coraz bardziej nasze parametry są unormowane. Te parametry przyczyniają się do optymalnego przygotowania w warunkach turniejowych. Trwa także mecz naszych siatkarzy z Brazylią. Ciekawe, jakie ci mają parametry. Natomiast w innym meczu w Spodku Australia przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 1-3, chyba zgodnie z planem. Podobnie w tenisie. Roger Federer zameldował się w 1/8 French Open. Dziś bez straty seta pokonał Majera z Argentyny 6-2, 6-3, 6-3. Teraz Szwajcar o ćwierćfinał zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Ponadto dalej wśród pań grają Wondrusowa, Matrić i Konta. I jeszcze na koniec wielka pięściarska sensacja. Andy Ruiz Jr., nowym mistrzem wagi ciężkiej, i chyba nikt nie mógł przewidzieć, że Meksykanin chociaż postawi się w pojedynku z Antonem Joshuą, a ten nie tylko dzielnie stawił Brytyjczykowi czoła, ale także znokautował go i odebrał mu pasy. Proszę nas słuchać, bo jeszcze w trzeciej stronie medalu o tym pojedynku powiemy. Ale mówiłeś o siatkarzach, to może połączmy się z katowickim Spodkiem. Tam jest Kuba Niziński. Jak wynik? 13-13 w meczu jak Mistrzostwa Świata, bo przecież oni grali tutaj dokładnie w Spodku w 2014 roku z Brazylijczykami. Biało-czerwoni wtedy wygrali jesienią tamtego roku też finał Mistrzostw Świata, Polska-Brazylia i Polska mistrzem świata, więc dzisiaj Canarinhos tutaj mają wielką ochotę na rewanż, ale Polacy przy tej fantastycznej publiczności łatwo skóry nie sprzedadzą. 13-13, pierwszy set rozpoczęty. Bardzo dziękujemy. Kuba Niziński, trzymamy rękę na pulsie. 22,7 trójek. Elżbieta Różycka już czeka na telefony od Państwa, zarówno na temat jakichś wydarzeń sportowych, bo to tradycyjnie Państwo bardzo lubią mówić o takich mniej istotnych, mniej popularnych może imprezach, ale także wszelkie czekamy dyskusyjne na głosy, komentarze po wczorajszym finale Tottenham-Liverpool. Co sądzą Państwo o naszych młodych piłkarzach i o tych parametrach, o których mówił przed chwilą Jacek Magiera? Tematów mnóstwo. Za chwilę zatem piłka nożna, ale wcześniej Tabu, gwiazda tegorocznego festiwalu reggae w Ostródzie i ich znakomity przebój Salut. Reggae. Rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie TSM-u, a teraz już dużo piłki nożnej. Stąd naszym i Państwa gościem jest Michał Czechowicz, nasz kolega, przyjaciel, redaktor piłki nożnej. Witamy. Dzień dobry, witam. człowiek o pięknym radiowym głosie. Zawsze mówię, że twoja obecność w Trójce to tylko dodatek. Bardzo miło. Taki komplement się twoich ust. Powiem tylko. Wczoraj finał Ligi Mistrzów. Liverpool-Tottenham 2-0. Powiedz, podobało ci się to spotkanie? Tak obiektywnie. Nie podobało mi się, ale ja też wyleczyłem się z tego, że finały mają być piękne, że finały mają być czymś, co drużyny, które dotarły, a i Liverpool, i Tottenham dotarły do tego ostatniego meczu w Madrycie w imponującym stylu, że one mają tam coś do udowodnienia. Nie, tutaj gra toczyła się o ogromne pieniądze, o ogromny prestiż, o najważniejsze trofeum w piłce klubowej. Oba zespoły miały też tak wiele do udowodnienia. Dzisiaj przy finale Ligi Europy, przy finale Ligi Mistrzów, w tym sezonie mówiliśmy o takim superpucharze Anglii. Żadna z drużyn, które dotarły do finału któryś z tych dwóch rozgrywek, nie zdobyła tytułu w Premier League. Tam rządził Manchester City. Dlatego i dla Liverpoolu, i dla Tottenhamu to był mecz z dodatkowym podtekstem, z dodatkową wagą. To była, jak tutaj mówiliśmy o utracie pasa Antonego Joshua, tutaj można szukać analogii właśnie do wczorajszego wyniku. Liverpool, czyli finalista z ubiegłego roku, kiedy według wielu o tytule. Błędy bramkarza. I błędy Kariusa, ale też Sergio Ramos, który sprytnie wyeliminował Salaha. Do Anglii dziś się pisze, że wtedy Ramos założył na głowę rogi diabła i później śmiał się, pytając sędziego, ale co się stało, czy ja tutaj coś zrobiłem? Dlatego to był mecz o wielu podtekstach i myślę, że ostatnie na tych liście priorytetów, czy trenera Kloppa, czy trenera Pochettino, to było to, że oni mają tam wygrać z fajerwerkami, ze stylem. Zresztą to też było wczoraj widać w grze obu zespołów, że tam zwyciężyła pewna chłodna głowa, pewna racjonalność. A co jak co, ale na przestrzeni ostatnich lat i Mauricio Pochettino, i Jurgena Kloppa nie posądzałbym o odbieranie kibicom radości futbolu. Tak, Jurgen Klopp nawet powiedział, że słuchajcie, ludzie przychodzą po ciężkim tygodniu pracy na stadion, chcą się rozerwać, nie można grać nudno, muszą być fajerwerki, musi być ten heavy metal futbol, jak on to mówi. Tak, ale to też była wyjątkowa sobota, kiedy większość tych ludzi kilka dni wcześniej spakowała się, ruszyła w drogę do Madrytu. Pod tym względem kibice angielscy są niesamowici, są fantastyczni, ta ich wiara w to, że to będzie właśnie ten finał, ten kolejny finał, jak się okazało w przypadku Liverpoolu, z szóstą uszatką Pucharem Mistrzów skuteczny, no tam była ogromna rzesza kibiców. Ja sam miałem przyjemność kilkukrotnie widzieć na żywo tę czerwoną ścianę, tę ścianę śpiewającą You'll Never Walk Alone. To jest doświadczenie, którego się nie zapomina. I to właśnie tyle tych jest czynników, które przemawiają za tym, że no, to nie miał być heavy metal futbol, to miał być skuteczny futbol. Czy dostali prezent od sędziego w postaci tego karnego w drugiej minucie? Bo trwają naprawdę w całej Europie i myślę na świecie kontrowersje wokół tego zagrania. Czy rzeczywiście Sissoko popełnił faul? No to nie tyle faul, czyli popełnił błąd. Przewinienie ręką. Tak, przewinienie ręką. Jak sądzisz? To jest styl i przepisy sędziowania gry w piłkę nożną powoli stają się jej ciemną stroną księżyca. Przerabialiśmy to już w Ekstraklasie, chociażby przy okazji meczu Legii Warszawa z Lechią Gdańsk, wtedy też ważącym na tytule mistrza Polski, mającym ważyć na tytule mistrza Polski. Błędem było to, że Sissoko dopuścił do takiej sytuacji, bo to jest błąd dzisiejszych piłkarzy. Przepisy tak radykalnie skręcają w kierunku tego, że ręka staje się absolutnie zabronionym częścią ciała w polu karnym z włączeniem bramkarzy. Wiem, jak głupio mogło zabrzmieć to zdanie, ale takie są te wykładnie. Trochę zależy też, inny jest ciężar gatunkowy sędziowania w Lidze Mistrzów, inny jest w angielskiej Premier League, inny jest w polskiej Lotto Ekstraklasie i tak dalej, i tak dalej. Od piłkarza na poziomie Sissoko należy domagać się, żeby nie dopuszczał do takiej sytuacji, która właśnie otwiera takie pole do interpretacji. A jeszcze dodajmy, że te nowe przepisy, z tego co wiem, są od 1 czerwca. Dokładnie od wczoraj. Jak pamiętam, był mecz Liverpoolu, przepraszam, nie, Tottenhamu z Manchesterem City, co był gol Lloriente. Tak, dzisiaj ten gol nie zostałby uznany. Przypomnijmy słuchaczom, że chodzi tam, że piłka najpierw odbiła się Lloriente od ręki, a później od biodra wpadła do bramki. Dziś jakikolwiek kontakt napastnika w polu karnym rywala z piłką, nawet przypadkowy, dyskwalifikuje to zagranie. I ale czy to jest Lloriente zgodne z duchem gry, twoim zdaniem? Tak? To jest pytanie otwarte, które obowiązuje już od kilku lat. Tak jak mówię, przepisy gry w piłkę nożną, a bardziej interpretacja tych przepisów powoli staje się ciemną stroną tej dyscypliny. Może państwo mają jakiś głos na ten temat, czekamy na telefony, a my tymczasem oddajmy głos naszemu korespondentowi z Londynu. Tak brzmiały wczoraj późnym wieczorem ulice Liverpoolu, a tuż po finale w szatni piłkarze Drecy przeszli na hiszpański. Nie zobaczyliście jeszcze wszystkiego, zapewnia trener Klopp. Teraz coś wygraliśmy i idziemy dalej. Z pewnością chcemy kolejnych zwycięstw. Dla tego zespołu to dopiero początek. To grupa w doskonałym wieku. Wszyscy mają najlepsze lata swej kariery przed sobą, więc to jest coś. Mam już w domu sporo srebra. Teraz postawię koło niego złota. Bo zdobywając dla Drecy 6. puchar w historii, Niemiec kończy tym samym swoją prywatną złą passę. 6 porażek w finałach szeregu pucharowych rozgrywek. Od Ligi Mistrzów po Puchar Niemiec. Dziś w Obserwerze hołd dla pracy trenerskiej Jurgena Kloppa. Nic nie odrzucił. Poszczególne elementy były szlifowane i oliwione. Oliwione przez trenera, który pod swą energią i poczuciem humoru jest trenerem niezwykle skrupulatnym, pisze Barney Roney. A dziś po południu parada zwycięstwa. Główne ulice miasta, autobus z otwartym dachem i tłumy kibiców witające swych bohaterów z pucharem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W studiu cały czas jest Michał Czechowicz. Powiedz jeszcze, to mnie ciekawi, jaka myślisz jest przyszłość Tottenhamu? Czy będzie wyprzedaż, czy to się już im nie... Bo są takie głosy, że to była ich szansa jedna na 100, że możliwe, że już kibice Kogutów nie będą mieć takiego wieczoru jak wczoraj. Ja patrzę na to zupełnie inaczej. To był sukces, który trochę wyprzedził ich epokę. Tutaj tak jak w przypadku Kloppa i Liverpoolu, gdzie po jego przyjściu do zespołu w 2015 roku została zmieniona polityka i transferowa, i organizacji tego zespołu, czego wynikiem jest wczorajsze zwycięstwo w finale. W przypadku Mauricio Pochettino i Tottenham, pomimo że ten pracuje tam dłużej od Kloppa w Liverpoolu, tutaj przez ostatnie lata cały projekt Kogutów był podporządkowany budowie nowego stadionu. Wiem, że może to brzmieć abstrakcyjnie i Misiek się trochę lekko do mnie uśmiecha, bo rozmawiamy o klubie, który jest w pierwszej 20 najbogatszych klubów na świecie, gdzie te obroty roczne są liczone w miliardach i tak dalej. Natomiast Brexit, spadek wartości funta, wzrost kosztów siły roboczej wpłynęły na to, że projekt nowego stadionu, który już został ukończony, gdzie to się wydłużał w nieskończoność. Wydłużał się i kosztował zdecydowanie więcej niż wcześniej się spodziewano. Tottenham należy też do klubów, gdzie ta polityka finansowa jest bardzo, bardzo zrównoważona. Tottenham jako pierwszy w erze Premier League miał okienka transferowe z pustym przebiegiem, gdzie Oni żaden nikogo piłkarz... nie kupili. Tak, gdzie żaden piłkarz nie dochodził do tego klubu. To też nie jest klub, gdzie nie było gotówki. No przecież to w Tottenhamie bito rekord transferowy wszechczasów, kiedy Gareth Bale zmieniał Londyn na Madryt, gdzie został piłkarzem Realu. Tutaj jednak chodziło o to, że Mauricio Pochettino funkcjonował w dosyć trudnej sferze dla siebie, dlatego że priorytetem był stadion. Ten finał Ligi Mistrzów udało się zdobyć i to było super, a no wytłumaczcie kibicowi czy prezesowi takiego klubu, nie, my jeszcze nie jesteśmy gotowi. Pamiętajmy, że oba te zespoły w Premier League dzieliło 26 punktów w tabeli. Przepaść. To jest naprawdę ogromna przepaść. Panowie, koniec o Liverpoolu i Tottenhamie, to gorący temat, pewnie będą telefony. Kadra czeka, bo już w piątek gramy w Skopie, a później w Warszawie w poniedziałek. Rozmawiałeś z piłkarzami, Janku. Tak, rozmawiałem i zresztą tak się zastanawiam, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że dawno nie było takich kwalifikacji, które nie wywoływałyby aż takiej temperatury. Właściwie 6 punktów, rywale mało atrakcyjni. Oczywiście mówi się, że zawsze trzeba uważać na drużyny z Półwyspu Bałkańskiego i tak dalej, no ale tutaj chyba 6 punktów to jest coś obowiązkowego i tak też mówił Mateusz Klich. No, spokojnie, jeszcze musimy te mecze zagrać, jeszcze nie wygraliśmy nic, także ja już też byłem blisko w tym sezonie i się nie udało, więc mam nadzieję, że tu będzie inaczej. Tu warto powiedzieć Mateuszowi Klichowi, chodziło o to, że Leeds United, w którym on gra na co dzień, było o krok od awansu do Premier League, niestety się nie udało w barażach, no ale wracamy już do reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak. Dwa spotkania, które są bardzo dla nas ważne. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli w 100% skoncentrowani, nie myśleli o żadnych innych rzeczach, tylko o zdobyciu 6 punktów. Na pewno pozwoli nam to zrobić ogromny krok w kierunku awansu, więc każdy następny mecz jest bardzo ważny. Na pewno będą to trudne spotkania z wymagającymi rywalami. Już pierwszy mecz to pokazał, ale no, po zdobyciu właśnie tych 6 punktów pozwala nam przygotowywać się do tych spotkań w odpowiednich nastrojach, pozytywnych nastrojach, więc to jest bardzo ważne. Taka mowa trawa, jak to się mówi. Ale on taki zawsze jest, Krychowiak, pozbierany, zmotywowany, mówi okrągłymi zdaniami, ale ja czuję, że... jest kilku rzeczników prasowych. Ja czuję, że on wie, czego chce. Niewątpliwie jednak wygranym tego zgrupowania jest już Rafał Gikiewicz. Przed chwilą awansował do Bundesligi z Unionem Berlin. Swoją drogą to też jest niesamowita historia. A teraz przez kontuzję Wojciecha Szczęsnego trenuje z orzełkiem na piersi, co zawsze było jego marzeniem. No lekka trema na pewno. Paru chłopaków znam osobiście, paru poznałem, więc fajna atmosfera i jak najwięcej, żeby wycisnąć z tego. Mieliśmy odprawę, zamknęliśmy dwa ostatnie mecze i od dzisiaj mamy dwie misje, Macedonia i Izrael, więc dwie bitwy i potrzebujemy 6 punktów. Nie wiem, czy widzieliście tą listę celów, jaką sobie Rafał Gikiewicz przygotował przed sezonem i tam było awans do Bundesligi, powołanie do reprezentacji Polski. No właśnie. Czy on jest ojcem już? Ojcem sukcesu. Ojcem sukcesu. Ale to naprawdę świetny facet. Bardzo się cieszę, że udało mu się osiągnąć aż tyle w tym sezonie. Przez długie lata był mocno niedoceniany. Ostatnie mecze reprezentacji Polski wygrane, ale spadło dużo krytyki, że ten styl nie był taki, jakiego my byśmy oczekiwali. W końcu mecze z Łotwą, no wszystkim się wydawało, że to będzie spacerek, były męczarnie. Jak myślisz, jak będzie w Skopie? Myślę, że będzie zdecydowanie lepiej. Piłkarze reprezentacji są po bardzo dobrych sezonach w klubie, lepszych nawet od tego przed Euro 2016. Myślę, że to jest pozytywny czynnik, taki, który powinien wpłynąć. Na tych dwóch pierwszych meczach kładły się też nasz udział w jesiennych meczach. I tu postaw kropkę, drogi Michale, ponieważ już przenosimy się do Katowic. Jest set ball w pierwszym secie. Halo, Kuba Niziński. Brazylijczycy bronią tę piłkę setową w wykonaniu biało-czerwonych. Na zagrywce potężnie uderzył Mateusz Bieniek, ale piłka nie wylądowała w boisku. 24-22. Był moment, że prowadziliśmy już 4 punktami, ale wcześniej musieliśmy gonić Canarinhos. Ależ tutaj jest atmosfera, ale bajeczna siatkówka w wykonaniu jednej i drugiej drużyny, mimo że nie grają w tych najmocniejszych składach, że oni cały czas jeszcze próbują. Zagrywka, potężne uderzenie, piłka w aut i mamy 25 punkt, a więc wygrywamy z wicemistrzami świata pierwszego seta 25-22. Bardzo dziękujemy. Kuba Niziński w Katowicach, zatem 1-0 dla Polski i wracamy do twojej myśli o naszej reprezentacji. Spadliśmy z grupy A, co na pewno było bolesne. Teraz z zupełnie innym nastawieniem przystępujemy do kolejnych meczów. Macedonia, a przede wszystkim Izrael. I tutaj bym widział zespół, którego przede wszystkim należałoby się obawiać. Tak, według mnie to będzie mecz prawdy. Ten mecz na Narodowym w poniedziałek. Dokładnie. Na szczęście nie zagra Munas Dabur, który bierze w tym czasie ślub, a jest po świetnym sezonie w Red Bullu Salzburg, to także będzie nowy piłkarz Sevilli. Ale wracając do myśli, Jerzy Brzęczek miał jeszcze więcej czasu do pracy, miał jeszcze więcej czasu na przemyślenia, ma piłkarzy w bardzo dobrej formie, po dobrych sezonach w większości w swoich klubach. To świetny kapitał do pracy i świetny kapitał do tego, żeby przekonać i wygrać kolejne mecze w eliminacjach. Postawię tezę, że zmęczenie będzie istotnym czynnikiem przy tych meczach, ponieważ oni są naprawdę po bardzo wyczerpującym sezonie klubowym, narodowym, mnóstwo tych spotkań, dużo różnych kontuzji. Która drużyna będzie miała więcej świeżości, ta powinna wygrać. Nie wiem, jak ci Macedończycy z północy, czy oni mają jakieś argumenty, bo traktujemy ich jako outsidera tej grupy. Jeszcze dodaj, że męczący sezon i a wakacje na horyzoncie. No właśnie, za chwilę wakacje, więc traktujmy, że mecz piątkowy tam w Skopie powinien po jakichś może perturbacjach zakończyć się jednak sukcesem, bo co popatrzmy na to, czym kto dysponuje. No, tam jedzie polska reprezentacja naprawdę z klasowymi zawodnikami. I później ten mecz na Narodowym z Izraelem właśnie, wydaje mi się, tak powinien pokazać rzeczywiście, jaka jest wartość naszej drużyny, zmęczonej, ale klasowej. Taką tezę postawię. Wracając do tego zmęczenia, Jerzy Brzęczek ma szerokie pole wyboru, takiego, którego na pewno mogą mu zazdrościć selekcjonerzy Izraela, Macedonii Północnej, Słowenii, Austrii, Łotwy. Zebrał też sumę doświadczenia z jesiennych meczów reprezentacji i spodziewam się też tego, że ma już pomysły na to, jak reagować w odpowiednich momentach, jak ustawić się na danego przeciwnika. Macedonia Północna, outsider, ale na razie z 4 punktami w pierwszych 2 meczach. 3. miejsce w grupie, to też nie będą wszyscy łatwi rywale. To nie chłopcy do bicia. Też zdecydowanie każdy inaczej mobilizuje się na Polskę, na zdecydowanego faworyta tej grupy. Już zaskoczył Izrael, teraz tak naprawdę gramy z 2 najsilniejszymi do tej pory przeciwnikami w tej grupie. Dlatego te mecze są też tak ważne. Zobaczymy, co będziemy warci. Kończymy temat polskiej reprezentacji, także czekamy na Państwa telefony, czego spodziewają się słuchacze Trójki. I ostatni temat, który podejmiemy, Michale, związany z finałem Ligi Europy i z tym wszystkim, co działo się wokół Baku. Nasz kolega redakcyjny, Mateusz Fusiarz, miał okazję, był zaproszony na to spotkanie, pojechał i oto jego reminiscencje. Kontrowersji było kilka, zatem po kolei. Skoro rozgrywki nazywają się Liga Europy, gdzie tu logika w rozgrywaniu takiego meczu w Azji? Jasne, azerskie drużyny występują pod szyldem UEFA, chociażby Karabach Agdam, w którym do niedawna grał Jakub Rzeźniczak. Niemniej to nie jest decydujący argument za rozgrywaniem takiego finału tak daleko od starego kontynentu. Tych przeciw jest znacznie więcej. Do odległości dochodzą koszty. Z kilkoma funtami trzeba się było rozstać. Jeśli jednak ktoś w Londynie podjął tę trudną decyzję, okej, mam pieniądze, lecę do Baku na finał, to wcale niekoniecznie musiało mu się to udać. Wszystko dlatego, że organizatorzy postanowili oddać w sumie tylko 12 tysięcy biletów dla kibiców The Blues i Kanonierów. To zaledwie 1/7 tego, co stadion olimpijski może pomieścić. Zasłaniali się głównie przepustowością lotniska, ale londyńscy fani poczuli się dotknięci takim traktowaniem i wielu z nich wyjazd zbojkotowało. Ci, którzy przyjechali, bawili się jednak co najmniej dobrze. It has been a long way. Droga podróż to fakt, ale podróż całkiem fajna. Impreza, śpiewy, długo, ale przyjemnie. To kibic Arsenal Martin. A co o Baku sądził fan Chelsea Chris? Jesteśmy tu dopiero kilka godzin, ale jest w porządku. Ludzie, pogoda jest dużo bardziej europejsko niż sądziłem. W mediach społecznościowych widać, jak wyglądał wczoraj Madryt. Tysiące, jeśli nie setki tysięcy fanów Liverpoolu i Tottenhamu na ulicach. Imponujące. W Baku takich obrazków zdecydowanie nie było. Niemniej w niektórych miejscach można było wpaść na większe grupki kibiców. Finał Ligi Europy w Azerbejdżanie, kraju, w którym nie do końca przestrzegane są prawa człowieka, kraju, do którego z powodu konfliktu z Armenią bał się przyjechać pomocnik The Gunners, Ormianin Henrik Mkhitaryan. W końcu jednak kraju, który ma nieograniczone finansowe możliwości i chce je umiejętnie wykorzystać, spacerując po ulicach Baku, przyglądając się ognistym wieżom, dziewiczej wieży, czy przechadzając się po skwerze Fontan, czuć nie tylko ropę, czuć także to, że to miasto i ci ludzie są otwarci na Europę, otwarci na cały świat. Są życzliwi, pomocni, mogliby trochę spokojnie jeździć samochodami i bardzo kochają piłkę, tak jak urodzony w stolicy Sadik. We have a lot of big games and big event. We have every person is so enjoy, every person is smiling. Azerbaijan and Baku so safe to place in Azerbaijan. Every place is full of. Sporo się u nas dzieje. Kochamy tu piłkę i wszyscy cieszyli się na ten dzień. Wszyscy się uśmiechamy. Jeśli ktoś ma wątpliwości, u nas jest bezpiecznie, nie martwcie się. Myślę, że przynajmniej raz w życiu każdy powinien odwiedzić Baku, szczególnie że w ostatnich 5 latach bardzo się rozwinęło. Jest też bardzo zróżnicowane. Mamy tutaj barok i styl azjatycki i jeszcze przecież zostało nam to i owo po Związku Radzieckim. Wszyscy doskonale wiemy, dlaczego UEFA zdecydowała się rozegrać ten finał w Baku. Wiemy też, dlaczego rozegrane zostaną tam 4 mecze przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Żadna to tajemnica. I być może ktoś teraz myśli, oby na Euro nasza kadra tam nie trafiła. Ale gwarantuję, jeśli trafi, to podróż do Baku może go mocno zaskoczyć. Na plus i oby za rok stadion olimpijski nie świecił już pustkami. No właśnie, pusty stadion podczas finału Ligi Europy. Czy UEFA nie popełniła błędu, Michale? UEFA przede wszystkim dba o interes finansowy i musimy się już przyzwyczaić do tego, że napisali, narysowali mapę Europy na nowo, że jest na niej miejsce dla Azerbejdżanu, że jest na niej miejsce dla Baku. Stamtąd też pochodzi kapitał ważnych sponsorów tej organizacji. I tak wygląda nasza piłkarska rzeczywistość w Europie, a jeszcze myślę, że dobitniej przekonamy się o tym w przyszłym roku, w czasie Euro 2020, którego mecze także będą rozgrywane w Baku. Między innymi ćwierćfinał. Tak, ja przypominam sobie, że na koszulkach chyba Atletico Madryt był Azerbejdżan. Są też firmy z kapitałem z Azerbejdżanu, które sponsorują UEFA. I tutaj słyszano przede wszystkim o tej historii Armenii, tego konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem, tego, że nie mógł zagrać Henrik Mkhitaryan. To jest oczywiście wypaczenie idei sportowej, wypaczenie idei futbolu, tego jako takiej. Natomiast takie kluby jak Arsenal Londyn, finalista Ligi Europy, nie są w stanie z tym wygrać i musiały się poddać. I efekt był taki, że Chelsea wygrała 4-1. Mamy zatem pewien na przyszłość jednak apel do władz UEFA, żeby reagować na to, co się dzieje. Taki mecz powinien się odbyć, nie wiem, gdzieś blisko, na kontynencie, nie mówiąc w ogóle, że w Anglii byłoby najlepiej, bo oni by mieli ogromną frajdę, ale jak tutaj reagować w trakcie rozgrywek, to też jest trudne do pomyślenia. To rządzi się innymi prawidłami, natomiast jest taki mianownik UEFA wspólny, który, kiedy UEFA otwiera się na, nazwijmy to, nowe kraje, może teraz powiem coś niepopularnego, ale to, że jeśli finał Ligi Europy jest rozgrywany w Gdańsku, będzie rozegrany w Gdańsku, czy był rozegrany w Warszawie, to dla nich jest to taka sama nomenklatura, jak to, że jest on rozgrywany w Baku. Ale ja wam powiem, że mi się to nie podoba, że mówię pod kątem tej sytuacji politycznej, finał Ligi Europy w Baku, przyszłoroczny finał Ligi Mistrzów w Turcji na stadionie Atatürk'a. No nie, tutaj mam pewien jakiś taki zgryz. Do Turcji może też się już trochę przyzwyczailiśmy. Ja swego czasu byłem na Superpucharze Europy między Barceloną a Sevillą w Tbilisi. To było fantastyczne miejsce. Też mówiono o tym, że Gruzini nie dowiozą takiej imprezy, takiego meczu, że to nie przystoi takiemu otoczeniu, blichtrowi UEFA, a było fantastycznie. Tam fantastycznie bawili się Hiszpanie, tam fantastycznie bawili się Polacy. Wtedy rozmawiałem po tym meczu z Grzegorzem Krychowiakiem, który jeszcze grał w Sevilli. Tak. To jest ta fajna, pozytywna strona. Tutaj przede wszystkim finał w Baku bije to, że nie został do tego kraju wpuszczony, czy też zrezygnował ze względów bezpieczeństwa Henrich Mkhitaryan, a także to, że ten stadion świecił pustkami. Było rzeczywiście nie za dużo miejsc. Panowie, dziękuję bardzo, Michał, za twoją obecność dzisiaj w studiu. Michał Czechowicz, Piłka Nożna. Czekamy na najnowsze wydanie twojego pisma. Zapraszam do kiosku pisarników prasowych już we wtorek. Bardzo dziękuję, życzę miłego popołudnia. I bądź jeszcze z nami, bo już przenosimy się do Gdyni. Jest Tomek Kowalczyk. Witamy cię, Tomku, w trzeciej stronie medalu. Jest w tej chwili która minuta meczu? Chyba już 11, prawda? Polska-Włochy. 11 minuta rzeczywiście się rozpoczęła i minutę temu mieliśmy kapitalną sytuację do strzelenia bramki Włochom. Marcel Zilla dostał taki zgranie w polu karnym od Dominika Steczyka i strzelał za linii 16 metra, piłka przeleciała minimalnie obok słupka. Co ciekawe, to Polacy mieli najlepszą sytuację jak na razie w tym spotkaniu, a to Włosi są faworytami przecież tego meczu. Biało-czerwoni dzisiaj rozpoczęli to spotkanie w składzie Majecki, Szota, Walukiewicz, Sobociński, Stanilewicz, Bednarczyk, a także Makowski, Slisz, Skóraś, Zilla i właśnie Steczyk w ataku, a teraz Polacy znowu na połowie rywala. Steczyk przed pole karne, tam próba strzału kolejnego i broni Alessandro Plizari. Obrócz niego Gabia, Del Prato, Ranieri, Belanova, Fratesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli, Pinamonti i Skamanka w zespole włoskim. No i widzimy, że Włosi, którzy w fazie grupowej strzelili tylko 3 gole, też na razie tak defensywnie, tak spokojnie zaczęli to spotkanie, chociaż lepiej rozgrywają piłkę na stadionie w Gdyni. No a Polacy z taką łańską fantazją próbują tutaj jakimiś szarżami ruszyć pod pole karne Włochów i w tych pierwszych 12 minutach tego spotkania na razie wygląda to naprawdę nieźle, patrząc na poczynania trenera Jacka Magiery. Piękne słońce, około 12 tysięcy widzów na stadionie w Gdyni. Nie jest to tak ogłuszający doping jak w Łodzi w fazie grupowej, ale ludzie dobrze bawią się na razie na tym stadionie. Wynik też ciekawy, cały czas utrzymujący napięcie wśród kibiców. Włosi na połowie Polaków. Teraz próba zagrania z prawej strony w pole karne. No tutaj próbuje asekurować Radosław Majecki. Piłka nie dojdzie do Pinamontiego w polu karnym. Nie uratuje jej też nasz bramkarz i będziemy mieli rzut rożny dla reprezentacji Włoch. Te stałe fragmenty gry to oczywiście duże zagrożenie pod naszą bramką, a skoro stały fragment gry to Salvatore Esposito zmierza w prawy narożnik i już zaraz spod tej chorągiewki rożnej będzie kopał w nasze pole karne. Tam zaroiło się od niebieskich strojów reprezentacji Włoch. Tylko dwóch zawodników asekuruje wszystko za polem karnym. Jest już dośrodkowanie w pole karne, główka, piłka przelatuje nad naszą bramką i możemy odetchnąć. Oddycha też Radosław Majecki, który teraz nie musiał się wysilić. Być może po tym sezonie zmieni barwy klubowe. Szykuje się Lazio Rzym podobno z ofertą za tego bramkarza, a dziś ma szansę dobrze właśnie wystąpić przeciwko reprezentacji Włoch. 14 minuta spotkania. Polska-Włochy 0-0 w Gdyni. Dziękujemy, to Tomek Kowalczyk. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Czekamy na komentarze. Ja tylko w sprawie meczu piłkarskiego chciałbym uprzedzić jutrzejsze komentarze. Powiem tak, no po pierwsze już w tej chwili nie ma słabych drużyn, po drugie trzeba więcej grać piłką. Dziękuję, do usłyszenia. Ten śmiech na końcu, bardzo czytelny, dziękujemy panu. Trzeba grać piłką, nasi na razie grają, Włosi także grają, ale jak grają nasi siatkarze, to trzeba rzeczywiście powiedzieć, że to jest fenomenalne w tej chwili, co prezentuje zespół Heinena. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o sytuację związaną z meczem, to tutaj mamy 0-0 spokojnie. Nasi prowadzą z Brazylią po pierwszym secie 1-0. Ale kończymy już temat piłki nożnej. Liverpool najlepsza. Co się kojarzy z Liverpoolem? The Beatles, panie i panowie. Well, another man. You better keep your head, little girl. I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end of little girl. To make you toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. For your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end of little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. With another man, that's the end, little girl. Pół godziny temu Dariusz Popielal zdobył we francuskiej miejscowości Pau srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji K1 mężczyzn, kajakarstwo górskie. Brawo dla Darka Popieli. Wiesz, że on był moim gościem w Godzinie Prawdy, bo to jest ten niesamowity sportowiec, który się zaangażował w rekonstrukcję cmentarza żydowskiego. O proszę. I zrobił tam niesamową robotę w Kościenku, a sam jest kandydatem do wystąpienia w Tokio. Zawsze trzymam kciuki, bo to fantastyczny chłopak. Dariusz Popiela, przypominam Państwu, srebrnym medalistą. A teraz już przenosimy się do Katowic. Kuba, wygląda na to, że tym razem to Brazylia przyspieszyła. Oj tak, to nie będzie raczej mecz zakończony w trzech setach w tej drugiej partii. Brazylijczycy nam odskoczyli i to jak odskoczyli. Teraz Canarinho sobie prowadzą 13-6. No nie było już takiej dokładnej gry jak w pierwszej partii na początku tego seta w wykonaniu podopiecznych Vitala Heinena i to powoduje, że Brazylijczycy wykorzystują nasze błędy i ostatecznie prowadzą 7 punktami w drugim secie. Przypomnę, pierwsza partia, co najważniejsze, wygrana przez Polaków 25-22, a więc ta uczta siatkarska tutaj może dzisiaj trochę potrwać. I do tego nas przyzwyczaili ostatnio siatkarze, to są długie mecze, ale mecz 90-minutowy trwa w Gdyni. Włochy, Polska nadal 0-0, 18 minuta. A w Kolonii lada moment rozpocznie się finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Tutaj też trzymamy rękę na pulsie, ale teraz w trzeciej stronie medalu przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, bo minionej nocy Andy Ruiz sensacyjnie znokautował na ringu w Nowym Jorku niekwestionowanego mistrza świata Brytyjczyka Anthony Joshua. Sportowy świat jest zszokowany takim rozstrzygnięciem. Nowojorską walkę w naszym imieniu oglądał Jan Pachlowski. Media w Stanach Zjednoczonych nie boją się używać stwierdzenia, że to jedna z największych sensacji w sporcie w XXI wieku. Anthony Joshua na rzecz Ruiza stracił 4 pasy mistrzowskie kategorii ciężkiej federacji WBA, WBO, IBF i IBO. He's been down 4 times. And turn around, you can't. Joshua looks so tired. I think he wants out. That's it. He says that's it. Andy Ruiz is the heavyweight champion. And Andy Ruiz has shocked the world. Andy Ruiz zaszokował świat, podsumował telewizyjny komentator. W Stanach Zjednoczonych za każdego dolara postawionego na Amerykanina bukmacherzy płacili ponad 30. Sama walka była pasjonująca. Zaczęło się spokojnie, ale już trzecie starcie rozpaliło widzów do czerwoności. Najpierw po atomowym uderzeniu Joshua Ruiz padł na deski. Zdołał się jednak podnieść i nie pozwolił Brytyjczykowi zakończyć działa. A co najważniejsze, sam za chwilę powalił na ziemię swojego przeciwnika, który był liczony. A co najważniejsze, dwukrotnie jeszcze w tej odsłonie. Wydarzenia z trzeciego starcia sprawiły, że Anthony Joshua prezentował się w ringu wolno. Było spały. Jego ciosy nie były tak mocne i precyzyjne jak zazwyczaj. Brytyjczyk cudem przetrwał 6. rundę, a w następnej po kolejnym knockdownie sędzia, patrząc mu w oczy w jego narożniku, zakończył walkę. To ogromna sensacja. Sam Ruiz oraz jego sztab oszaleli z radości. Komentatorzy podkreślali, że właśnie tworzy się nowa historia na miarę filmu. The Mexican Rocky indeed! The Mexican Rocky makes me believe in movies now! Incredible! Niedowierzanie było niesamowite, nawet podczas ogłaszania zwycięzcy. Po tym, jak wydawało się już, że opadły pierwsze emocje, wciąż był szok i niedowierzanie. The new unified IBO, IBF, WBA, WBO heavyweight champion of the world, Andy Destroyer! Nie spodziewaliśmy się tego, podsumował zaraz po ogłoszeniu zwycięzcy amerykański komentator. Jakie były pierwsze słowa sensacyjnego nowego mistrza świata? Dziękuję przede wszystkim Bogu za to, że dał mi tę wygraną, że to było możliwe. Czuję się świetnie, spełniło się coś, na co ciężko pracowałem, o czym marzyłem. Chociaż trudno mi teraz to uwierzyć, że to, co chciałem, właśnie się spełnia. Pragnę najbliższym podziękować teraz za wszystko. Jego zwycięstwo można określić wieloma przymiotnikami. Sensacyjne, niewyobrażalne, historyczne i tak dalej. Jest ono szczególne także dlatego, że pierwotnie przeciwnikiem Anthony'ego Joshua miał być Jarrell Miller, ale Amerykanin jeszcze przed walką został zdyskwalifikowany. Przyłapano go na dopingu. Andy Ruiz na przygotowanie miał tylko miesiąc. Promotorzy Brytyjczyka zapowiedzieli już, że zamierzają skorzystać z jednego zapisu kontraktu i zapowiedzieli zorganizowanie pod koniec roku walki rewanżowej Joshua Ruiz, która miałaby się odbyć w Wielkiej Brytanii. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. Rzeczywiście warto gdzieś poszukać tej siódmej rundy i tej trzeciej, o której mówił Janek, że była po prostu niesamowitym roller coasterem. Ale szok, rzeczywiście. Nie spodziewałem się, że Anthony Joshua przegra. A teraz Gdynia. Mamy już 21 minutę meczu Włochy-Polska. Halo, Tomek Kowalczyk. Czy nasi dobrze grają? Nie grają źle na pewno, próbują, starają się, remisują z Włochami 0-0, choć przed tym spotkaniem mało kto dawał szansę reprezentacji Polski, a szczególnie po pierwszym meczu przegranym z Kolumbią. Ta drużyna zrobiła postęp, ta drużyna lepiej odnajduje się w grze, no i jest więcej takiej radości w ich poczynaniach. Próbujemy prawą stroną, no brakuje też momentami tak opanowania lepszego piłki, gdzieś tam do grania, przytrzymania jej, bo ona częściej ucieka naszym piłkarzom niż rywalom, ale może teraz spróbujemy jakiejś składnej akcji. Lewą stroną ruszył Michał Skóraś, jednak decyduje się na wycofanie piłki, zagranie przez środek. No i tutaj właśnie mieliśmy przykład takiego złego zagrania do Tomasza Makowskiego. Włosi strzelają za połowę. Broni jednak Radosław Majecki bardzo spokojnie, tak sprawdzili jego czujność. Był dobrze ustawiony i teraz piłka pod nogami Makowskiego. Polacy na połowie Włochów. Jeszcze akcja na lewą stronę, ale za długie, niedokładne podanie i w 23 minucie, która właśnie się rozpoczęła, Włochy remisują w Gdyni z Polską 0-0. Bardzo dziękujemy, to Tomasz Kowalczyk, a my pozostaniemy w świecie sztuk walki. Już w najbliższą sobotę Karolina Kowalkiewicz stoczy kolejną walkę UFC w prestiżowej Federacji Mieszanych Sztuk Walki. Polka zmierzy się z Meksykanką Alexą Grasso. To dla Karoliny niezwykle ważny pojedynek, który może przesądzić o jej przyszłości w amerykańskiej federacji. Tym bardziej, że dwie ostatnie walki Karolina przegrała. Przed wylotem do Chicago, gdzie odbędzie się walka, Adam Malecki zapytał, czy po ostatniej walce zdążyła zregenerować siły. Pomiędzy jedną walką a drugą miałam bardzo króciutką przerwę. Właściwie nie miałam przerwy. A ty tak lubisz? Tak chciałam. Ostatnia walka nie poszła po mojej myśli. Niestety przegrałam. Nic mi się nie stało w tej walce. Nie miałam żadnej kontuzji, więc jak najszybciej chciałam wsiąść na konia i pokazać, że niestety to był po prostu taki niefortunny wypadek i chcę teraz zrobić swoje i wygrać kolejny pojedynek. A jak rankingowo teraz twoja sprawa wygląda w UFC? Obecnie spadłam na pozycję numer 9, więc jest słabiutko. Trzeba troszeczkę walczyć, żeby znowu wrócić do top 5, top 3, ale jestem optymistką, ciężko trenuję każdego dnia. Moja najbliższa rywalka Alexa Grasso, młoda, wymagająca przeciwniczka, bardzo perspektywiczna, dobra w każdym aspekcie, w każdej płaszczyźnie, więc lekko nie będzie, ale jestem dobrej myśli. Bo to tak trochę jest, że byłaś bardzo blisko walki o tytuł, teraz spadek, także to cały czas jest takie oscylowanie, więc wyobrażam sobie, że mentalnie to też jest ważna praca, którą trzeba wykonać. Cały czas dążę do przodu, staram się nie żyć przeszłością, ale w momencie, kiedy mam właśnie okres przygotowań do walki, to się wyłączam z życia codziennego. Jest mnie ciężko złapać, bo się naprawdę skupiam tylko i wyłącznie na przygotowaniach. A jak się relaksujesz, jak wygląda taki czas dla ciebie, kiedy nie są to wypociny i nie musisz trenować, to jak to przebiega? Na przykład dzisiaj się relaksuję, chociaż mam okres przygotowań do walki, ale właśnie tak się śmieję, że wczoraj miałam chyba taki najcięższy, najbardziej kryzysowy dzień w całych przygotowaniach, przetrwałam go, więc dzisiaj należy mi się nagroda. A poza tym bardzo lubię podróżować, kocham polskie góry, więc kiedy tylko mam okazję, jeżdżę w polskie góry. Też tak lubię się zrelaksować przed telewizorem, po prostu włączyć jakiś dobry film, najbardziej lubię kryminały i... Jakieś seriale czasami oglądasz? Tak, zazwyczaj seriale kryminalne. Bardzo lubię skandynawskie seriale kryminalne. A powiedz, jak Mamut się czuje, bo to Mamut, prawda? Był twój piesek? Tak, Mamut. Mamut ma teraz młodszego brata Gatiego. Gati jest to mieszanka Shih Tzu i Chihuahua. Walczą? Nie walczą. Bardzo się kochają, nie mogą bez siebie żyć. Czasami robią sobie trochę na złość. Na przykład dam im jakąś tam przekąskę, to Gati szybko zjada swoją, a Mamut swojej nie zjada, tylko tak ją trzyma przed Gatim. Gati chce mu ją wyrwać, Mamut mu nie pozwala, no i tak się bawi. Karolina, w takim razie życzę ci samych sukcesów. Przede wszystkim 8 czerwca, Karolina, walcz jak najlepiej potrafisz z Aleksą Grasso. Trzymamy kciuki. Proszę Państwa, 5 minut przed 18 jedziemy do Katowic, bo w Katowicach trwa mecz Polska-Brazylia, jest drugi set. Kuba, czy nadal Brazylijczycy dominują w tym secie? Oj tak, cały czas Brazylia prowadzi tymi 7 punktami, 19 do 12, ale jakby coś drgnęło w reprezentacji Polski, bo te zagrania już są nieco pewniejsze. Był taki moment, że uszło powietrze z podopiecznych Vitala Heinena, oni gdzieś tylko spoglądali w parkiet z niedowierzaniem, że przestało działać to, co wcześniej było wykonywane w super sposób. Artur Szalpuk na zagrywce, cisza tutaj w spodku, Szalpuk wyskoczył delikatnie za drugą linię, techniczne uderzenie i mamy kolejny punkt, a więc powolutku odrabiamy, no ale będzie bardzo ciężko Brazylijczykom wyrwać te partie, chociaż oczywiście w sporcie, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Na razie prowadzą Brazylijczycy 19 do 14. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu, oczywiście Gdynia, oczywiście Katowice. Panie zaprosimy do gry w golfa i podsumujemy Giro d'Italia. Jest już Henryk Sytner i jego gość, zapraszamy. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki, dziś, tuż po 19:00. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung Quick Drive z drzwiami Edwash i technologią EcoBubble za jedyne 3199 zł otrzymasz 5-letni pakiet serwisowy. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.